بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانیدو. په آخرنی بیان کې موږ یو دیرشم نمبر حدیث باندې خبره ختمه کړې وه، او هغه حدیث موږ پوره کړی نه و. بعض خبرې هغه پکې پاتې وې. هذا حديث أبو العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. أغوي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله وكسره أو تبي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذا الله پیغمبر دي سكار رتوخي كي كلا زوكمان والله رسرم محبتك وخلق رسرموك. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی ازهد فی الدنیا یحبک اللہ وازهد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا کی بے رغبتی کوا او زهد اختیار کا دزن زاہد جوڑ کا اللہ بدر سر محبت کی او دخل کو پلا سنو کی چیسے دی داغین زن بے پروا کن و خلق بدر سر محبت کی. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی او نورو بعضو امامانو هم راوړی. دا حدیث په دې اولنۍ برخه باندې خبره شوې وه، یو دا چې د صحابه کرامو شوق او د هغوی قیمتي سوالونه داسې عمل وکړئ چې الله راسره وي محبت وکړي. او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې خبره دا ده چې الله تا سره محبت وکړي. ته د الله سره محبت کړې داسې دومره غټه خبره نه، خو چې الله تا سره محبت وکړي نو دا بیا معمولي خبره نه ده، ځکه چې دغه کامیابي ده د دنیا او د آخرت چې الله د چا سره محبت کوي. خو هغه دا هم غواړي چې خلک راسره محبت وکړي، یعنی دا هم د اوچت انسان یو سوچ دی، یو فکر دی چې ما سره دا خلک کوم محبت وکړي. دنیا کی جون تیرول دا سیب دی دا پار نہیں چیز بزان دا پار لگیا موقع سے ختم شو نانا چیز خلق تا سر محبتو کی دیسی جون تیر کر ما مخ کی اسو در سونے کی دا خبر از جکر کردو چی دیسی جون تیر کر چی تا مرش استا یو بسم پاتی شو استا یو نشان یو نخا اگر پر دنیا کی پاتی شو او غدا هغه وخت پورې نه پاتې کیږي چې څو پورې سره خلکو محبت نه کړي. او خلک چې سره وچ پوچ محبت نه کوي، لکه ته دا وایې چې زه به خپله دنیا کوم، خپله مزدوري به کوم، خپل کار به کوم، خپلو بچونه به تاویږم را تاویږم، او خلک به ما سره محبت کوي. دسې محبتونه خو موږ ټول غواړو. موږ وایي الله دې سره دنیا راباندې هسې بهږي نه، وچ په وچه وچ په وچه تا دره څوک محبت نه کوي. ته به څه وکړي نو خلک به تا سره محبت کوي. اسی خود تا سر سوک محبت نکی اسی منگ دا غواری چا اللہ زمون سر محبت اوکی نو اچ پوچا بے کی اسی خوبو کی گا نا تب اسی دینداری بزن کی راولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ او خوی دو دنیا نو بے رغبتش منگا اوگا تفصیل پا دی خبر زکر کرائی لبیا نزو خو اہم نقطہ بگی داو چی دنیا نو بے رغبتش و نزرد خالی شو اللہ طرف تا مچی زرد کرا خالی شو دو دنیا نو اس بگی دینداری صحیح رازی او چی دینداری بکرال اللہ را سر محبت کی نوز دا صحابی وی ویدی چی عمل را تمو خواهی چی خلق را سر محبت کی او منگا دا وجه ذکر کرده و چی ولی ده دا اللہ محبت غواری او ولی دا مخلوق غواری چی خبر چا تیاده سنگا بارك الله فيك. حق يوازي دا الله نه ده، بلکه حق دا بندگان هم ده. يوازي پا دي کار نه کی جسم دا الله حق ادا کو. په دین تفصیل شیو چې ربازو دینداری بس دغه د چیزه به منځ کوم او ذکر کوم او دعاګانې کوم بس او د مخلوق حق هغه دړي وړي کو دغه څه خبر نه دینداری درې چې ته به د الله حق مدا کې د مخلوق حق به مدا کې دې کې نورې هم ډېرې خبرې ذکر شوې اوس دې دا وایي چې خلک را سره څنګه محبت وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وزهد فیما عند الناس يحبك الناس د خلکو سره چې څه دي د دینه بې پروا شه نو خلک به سره محبت کوي څه ناشنا طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده الله اکبر څومره پوهه انسان د دې انسانانو طبیعت دا دی انسانانو طبیعت چې څه ته غواړي به یې طبیعت خرابېږي او دا طبیعت د انسانانو دی خو دینه به هم بعض دسي چې هغه به استثنایي بعض خلک دسیشتي چې وکړي دا صفت نشتي خو اکثرو انسانانو کې دا صفت دی اکثرو کې که چاته دې خدمت وي بیا د سره طبیعت نه لګي که د چا نه دې قرض وغوښتو او یو شی او بل شی نه بیا نه یې خوښ ستا په نسبت هغه سړي سره محبت ډېر کوي چې د هغه څه څه ضرورت یې نه وي د بعضو لسان الحال دی یو ګوره لسان المقال یعنې په خوله باندې خبره کوي یو درې حال نه پته لګي ژبه وایي نو د بعضو د حال ده وایي وایي زارېږه د هغه ملګري نه ورور نه شي چې ضرورت یې نه وي اوهو د دې چې کوم صفت کوي یاره وایي څه دریم سړی دی او څه دیندار دی او څه اودس اود نو که دې ته ویسه وغوښتو یو بس بیا به ته ګوره مړه روپۍ سړی دی ده ته وګوره خبرو ته وګوره مونږ ورسره هسې وخت ضایع کوو مونږ د سره ملګرتیا کوله دا د اکثرو انسانانو دا طبیعت دی دا خلک د سره محبتو کیسه به کې د خلکو سره جلاس کیسه دي دې توجه مه ورکوه ورب الکعبه کوم رب چې د اسمانونه ودرولي او د دې غرونو نه میخونه جوړ کړي دي او د ځمکې پرې راټینګه کړې ده دا هغه رب په نوم دی ته قسم وکړم چې څومره د دې خلکو په لاس کې چې څه دي د هغې نه بې رغبته وي دا خلک به سره محبت کوي ستا اتلس کمرې کور دې مبارک شي زما پیس زه به ته نه پس کېږم ته په مرسډیز کې ګرځې ته په لیکسیز کې ګرځې ته په جاز کې ګرځې الله یې درسه ډېرې در کړي زه به ته نه پس کېږم ستا لس زره ریاله تنخوا ده ستا شل زره ستا یو لاک ده الله دې پکې برکت واچي ستا ډېر بچي دي الله دې پکې برکت واچي ستا ډېرې ښځې دي الله دې پکې برکت واچي ته خاینې ملکي الله دې درخې عزت درکړي بس عزتمن به یې ته خلکو په لاس کې چې څه دي چې د دینه بې پروا وي عزتمن به یې جون به دي په سکون وي خلک به درته د قدر په نظر ګوري ا ته پوهېږې چې دا سړی دغه قیسو والا نه دی چې زما دې مال ته ګوري او زما دې شهرت ته ګوري نه نه دغه والا نه دی ها خو دا خبره ټوله د دنیا روانه ده ګورې لکه مخکې وویلی شو چې ته غواړې چې الله تا سره محبت وکړي نو څه وکړه دنیا نه بې رغبت شي اوس د خلکو سره چې کومه دنیا ده د خلکو سره چې کومه ده د هغې نه بې رغبت شي خلک دې سره محبت کوي خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې د خلکو سره چې کوم دین ده د هغې نه بې رغبت شي د دین خبره نه ده کړې څوک چې دیندارې دین ورسره وي او ته ترې دین غواړې نو په دې هغه ته سره ښه محبت کوي په دې هغه طبیعت نه خرابېږي خو خبره دلته د څه روانه د دنیا روانه ده نو د آدم دا بچی چې څه ته غواړي خپه کېږي او الله سبحانه وتعالی نه چې نه غواړي نو هغه تانه ناراضه کېږي ځکه د هغه الله سره رابطه ساته دا مخلوق دته الله په خدمت کې لګي سبحان الله دا مخلوق بده الله په خدمت کې ولګي چې کله دا کس دې رابطه مضبوطه هم ځکه خلک چې ته دې اسې څو غواړي تا نه خفه کېږي که نه طبیعت خرابېږي خو چې له الله سره دې رابطه هم ځکه سړی دې په خدمت کې لګوي او ستا دا خدمت به هم عزت ګڼي ستا دا خدمت به هم خپل شرف ګڼي ځکه چې هلته ستا رابطه د عرش والا سره ده هغه دا سړی مسخر کړی دی ستا دپاره نو پرې دنیا کې داسې خلک کوم شته ګوره الله والا چې خلک دا ارمان کوي چې ما د ده څه خدمت وکړي اوس دې کې د سوچ خبرې ته ضرورت نشته چې یو سړی تا ته خدمت ووایي په تا بوج کېږي او د یو سړي ته ارمان کوي چې ما ته خدمت ووایي څه فرق به وي په دوی کې څه چل خو به وي که نه چل دا دی چې د عرش والا سره رابطه مضبوطه اوس الله د اسمان نه خو سره زره سپین زر خو نه راوړئ اوس ستا یو کار دی یو مسلې دې دنیاوي ته د الله سره رابطه وکړئ چې الله حلې کراله نو دې څه خو الله نه کوي دا خو د الله طریقه نه ده چې د اسمان نه څه پاڼې راګزار کړي او یا روپۍ راګزار کړي او یا سره زر سپین زر خو په دې انسانانو کې د یو په زړه کې به ستا سره محبت پیدا کړي او هغه به نرم کړي ستا دپاره هغه به درسره منډه ووي نو کار بیا هم الله جوړ کړی نو د دې خلکو په لاسونو کې چې څه دي چې د دینه څومره بې رغبته وي او توجه دې ته نه و دومره به عزت مني او انسان حیران شي چې هغه څوک چې په غوښتو خفه کېږي د هغوی په در باندې به ګڼی نه او هغه څوک چې په نه غوښتو ناراضه کېږي او د هغه در خالي ویني اچا سره چې خزانې دي د هغه در خالي ویني او هغه څوک چې د بل خزانو ته محتاج دی په خپله او د هغه په در باندې ګڼه ورش ویني ته الله ته د شپې خپله مسله ووایه څنګه د لهلکې ته ورته بیا ګوره ته خپلې مسلې الله ته کېده بیا ګوره په لږ څه کې به دې الله دومره خوشحاله ساتي لږه تنخواه به دي ښکلی ژوند به دي غریب به یې ژوند به دي مزیداري ځکه حدیث کې راځي چې لیس الغنا عن کثرة العرض ولكن الغنا غنى النفس مالداري دا نه ده چې تا سره دنیا ډېره وي مالداري خو د نفس مالداري ده چې الله یې چاته نصیب کړي یو سړی به غریب وي یوه جوړه به وي روټۍ ورته هم په ټیم نه ملوي او دومره خوشحاله ژوند چې سړی ورته وپس کړي او یو سړی به نیم کیلی وي او لوی جدادونه او لوی قیسې او چې د هغه سره کښېني د هغه چې کوم شکوي شکایتونه دي ته به وي چې الله کمال لري طاقت را کړی نو دې غریب سره ما مرسته کوله مالداره کېږي سړی په دې نه چې تا سره دنیا لاس کې ډېرې مالداري خو هغه مالداري ده چې ستا نفس مالداري د نفس مالداري په کار ده نو چې له الله سره دې رابطه وه او د خلکو په لاس کې چې سړي دې نه بې رغبته وي رب العالمین دې ته دروازې کولاوي په لږ څه کې به دا خلک تا ته حیران کي یاره دا پلانې یاره چې کښېني دا پلانې یاره دې ته څنګه ژوند تېروي او دا څنګه او ده دا کار څنګه او ده دا کار څنګه وکړه لکه دې سوالونو ته څه ضرورت ته خو دې ته وګورې چې ولې او جواب یې دا چې هغه دیندار دی الله سره رابطه مضبوطه خو دا چې د خولې نه دې اوبه څسېدې او یو ته دې کتو بل ته کتو خوار ژوند به تېروي او کله د خانانو ته کینې پاسې ولېږي او کله ملکانانو ته پاسې ولېږي او کله مالدارانو ته او کله انجینیرانو ته او کله یو ته او کله بل ته نو دقې جوړ به دي عمر له به دغه چمچې او ذلت او دا به دي په نصیب شي نو چا سره څه دي بس دي زموږ له څوک رزق نه راکوي رزق موږ له الله راکوي رزق موږ له څوک راکوي الله راکوي ته که مالدار یې که ته غریب یې زموږ د زړه سره چې دیندار یې که ته مالدار یې که ته غریب یې چې بېدینه زموږ د سره نه لګي دا ښکلی ژوند دی وروره که غریب یې کمالدار چې دیندار یې زموږ د زړه سره که غریب یې او کمالدار یې چې بېدینه ګورو د ته منه زه ستا خپله لار زما خپله لار نو خو چې دا ته حسابونه کوې پردي جور بری تیر شي او څوک به سره محبت وکړي دقه خلکو به بدی شي ته چې ولا مالونه حساب یې د دوی به بدی شي چې کله ته یو ځای ته ورشي که نه، او یو ته جي او بل ته جي د پیسو د لاسه د مال د لاسه، یو خو یو سړی محترم وي عزتمن وي دا هغه هم پته لګي چې دا سړی قدرمند دی، دې به ګیدې ته نه ګوري چې دا مالدار که دا غریب دی، د ده په جي جان کې هم پوره کي او دغه بل چې دا جي جان کوي دې هم پته لګي. دا سړی چې کته بره کېږي دی دنیا والو ته د دې د لاسه چې د هغه سره لاس کې دنیا ده هم دقه خلکو ته ذلیلوي. دی چې تلی وي هغه پلانې د مړه وي او د زنه پوزې راغلي الله دې دې ورک کړي اوس د ذلیل دې د لاسه چې دی د هغه په لاس کې څه دي هغې ته پوس کېږي، که چېرته دې هغې ته نه پوس کېدی هېڅ منو حیزت من به بل دې تاله څه به دې تاله به څه درکړي، دی خو ځان الله ته محتاج دی، دی به تاله څه درکړي، دی چا ته محتاج دی، دی خو الله ته محتاج دی، دی خو د الله بنده دی. نو هغه دې چې د چا بنده دی او دلې دا دنیا ورکړې ته د هغه نه ولې نه غواړې چې ته دې ته پوس کېږي او ګوري را ګوري ورته او مالونه ور حسابې په کور کې دی. بعضو باندې الله ناشنا بیماري را وستي لکه پردی مال حسابوي او دا په پښتنو کې ډېر دي، خفه کېږو په دې نه، دا په پښتنو کې ډېر دي، پردي حسابونه وخوړو پردي حسابونه تباه کړو او دا دغه جي پلاني دومره ځمکه واغسته او هغه پلاني دا وکړو دا د دوی باسي ای کلي کې چې دا مشران کېني که نه وګورو پلاني غزوې سعودي ته دوه کاله کې دغه ځمکه واغسته، دا بله غزوې دوبۍ کې ده که نه یو کال کې ګوره دغه اوس روان کال کې دا خواته پټیم راګیري او هغه وګوره اته دوکانونه او دوه چته او درې چته او څلورمې پرې را روان کړی او دته وګوره داړې او جیپ او دته وګور ادسره او دسره دغه حسابونه کې غریب پروت دی، دا جوړي اوس داسې ژوند دی، داسې ژوند دی مزي هغه کوم نعمت چې ورسره دی هغه کوم چې الله ورکړي د هغې نه مزي ونهغستل کي چې نور هغې ته ګوري نه خپلو ته سپخ ښکاري، که چېرته د هغه نورو ته نه کتې د ځان نه برو ته نه کتې په دنیا کې نو خپل نعمت به ورته څه ښکاري دی، هغه به ورته قدرمن ښکاري دی خپل سپک په دې شو چې د نورو ته ګوري سړي سره سیکل دی الله ولا سیکل ورکړی او دی ګوري ګاډو ته نو سیکل به ورته بدرو ښکاري که سپک به ښکاري، او که چېرته ده کتلی وي هغه چاته چې سیکل به سره نشتي نو بیا به ورته دغه نعمت چې الله ولا ورکړی به ورته قدر مه ښکاره شي، نو چا سره دنیا ده بس دی هغه الله ورکړی ده خو موږ خدای نشو کولی چې بس د دې د لاسه هغه ته چمچې چلوو هغه ته به کینو پاسو دې د لاسه سړی ذلیلی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که ته دا وایې چې څوک درسره محبت وکړي که نه د خلکو سره چې څه دي دې نه بیا رغبت شي، دې ته وایي غني انسان بې پروا چا سره چې څه دي بس دا هغه دي. ګوره حدیث کې راځي په صحیح سند سره دا حدیث را نقل شوی دی امام ابو داود راوړی دی ثوبان رضی اللہ عنہ ومن يتكفل لي الا يسال الناس شيئا وتكفل له بالجنه سوپ مال دا ګرنټی ده کیږي چې نه بسنه غواړي نه سنه غواړي دا قید دې سره لګي چې ضرورت نه بغیر لکه یو نیمسړی دا غوښته څه شي عادت یو توبلته یو توبلته ضرورتونه د دنیا د دې خو ژوند دغه شهر روان دی الله دا خلک بعض د بعضو لپاره مسفر کړي دي څوک به دا ووایي چې څوک به دا ګرنټي راکړي چې دی به چا نه څه نه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل جنت ګرنټي ورکړو ثوبان وته انا یا رسول الله زه نو بیا د هغوی خو تقوا او د هغوی خو ځان له دینداري وو هغه بیا د مرګ پورې د چا نه څه شی نه دی غوښتلی. او حدیث کې راځي ابوذر رضی الله عنه باره کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دعوت را کوئی ما توی چی بیعت نکی بیعت نکی اللہ بدل جنت ترکی وی ما توی چی رسول اللہ ولی نکو اولا سمویدا چی ورمخ کی کلی بیعت تپار وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی خو شرط نکی دے بو بیعت کی سا شرط تے اللہ تسأل الناس شیئا بچانا بسنو گواری نو بیدوی بارکی رجی تک صحابہ کرام بارکی چې کله به په سورلۍ ناست او دا چابک او شیشی به تکتلې سورلۍ نه راولېدو که نه نو چا ته به دام نه وي چې دا ماله بره راکړه په خپله به راکوي شو هغه به راواغست ځکه چې موږ پیغمبر سره بهت کړی چې موږ بچانه څه نه غواړو. نو څومره چې د دې خلکو نه څه نه غواړي که نه، او حتی الوسع یو خو دنیاوي ضروریات دي چې له هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي، او هغه دې دپاره نه چې یعنې ته لالچي یا ته د دنیا یرس راغست، نو بس ضرورتونه دي هغو لازم راځي. خو د هغې نه علاوه د خلکو سره چې کومه دنیا ده هغې ته مه پسخېږه، او څومره چې ته نه پسخېږي دومره به دې ژوند صحیح پاره وي، ښکلی ژوند به دي، هېڅ مشکل به راځه نه، هېڅ مسله به راځه نه. او بله ورځ موږ د یو ملګري سره ناست وو، بعض ملګري وو چې اوس دلته ناست دي، نو هغه غریب خپلې مسلې شروع کړه، او کلي کې دا مسله ده او دلته دا او هلته دا او دلته، نو ما دنیا دې ډېره کړې ده ځکه مسلې ډېرې، او شکر مونږ شته الحمدلله چې موږ ته دا مسلې نشته، الحمد لله على ذلك، چې الله د غمونو نه پاک ژوند را نصیب کړی. د غمونی چې چا حساب کوو دسې دومره دنیا ده، هغه ځمکه واغسته، هغه په فلانی ځي کې واغسته، هلته یې وکړو دلته یې وکړو، کوي دې ځان لرې کوي لګیا چي، الله دې ورته پکې برکت واچي. نه حسد کوو نه پسکي ګورې چا دنیا ته، ژوند به دې بیا خوشحاله وي که دا طریقه دې روانه کړه. او دا بس که دنګ بلډینګ وي نه یو ټوپۍ دې ولېږي سر نه، هغې ته ولاړې دا چا جوړ کړو، هو دا څنګه او دا کله، که دکان د چا وي نه وي هغې ته ولاړې، که په لاره باندې موټر تیر شي د ده پسې را سر شاته راته وکړي دا سټې ماتېږي نږدې دومره پسې دې سر راته وکړي په دې ګاډي پسې، دا د چا دی او دا څنګه او دا کله او دا کوم ماډل او دا پسو لکه د هغې ګاډۍ دعا ورته وکړو الله دې پکې برکت واچي چې بد نظر نه بچ شي. که ډېر دې شوق کېږي دغې ته جو الله ته دعا وایي الله دله دې ورکړی موږ له هم راکړه، بس یا الله دله دې ورکړی موږ له هم راکړه، دله الله د خپلو خزانونو ورکړی، تا له د خپلو خزانونو نه شي درکول. او بله دا خبره یاده که چې کله داستا سوچو که نه او ژوند دې شو حسد نه بم پاکي، چا سره به دې حسد نه راځي زړه کې، ځکه چې هلته ته دنیا نه بې رغبتې، چې دنیا نه به رغبت وي دا حسد ولې را پیدا شوی دی څه دلاسه؟ دنیا سره محبت دلاسه. نو چې دنیا سره محبت نه کېدی حسد کوي، اوس ته مالدار یې، تا سره چې یو سړی حسد کوي خو په دې کې چې ته مالدار یې که نه، دنیا سره محبت ډېر دی. خو که چېرته دې سړي دنیا سره محبت ډېر نه وي د تا سره حسد هم نه کوو، الله ولې نعمت ورکړی ورکړی. نو خلک به دې سره محبت کوي، عزتمن به عزتمن دې سړي ګوره ځان له قدري دا چې د خلکو د مال ته او د دنیا ته نه پستېږي، د ځان له قدري دی به غریب ملنګي او دی به عزت مني. نو طریقه څه شوه؟ چې الله دې سره محبت وکړي، څه وکړي؟ چې الله دې سره محبت وکړي دنیا نه به رغبت شي، او چې خلک دې سره محبت وکړي د خلکو دې لاس کې چې سړي دغې نه به رغبت شي. نو الله به سره محبت کی، خلق به سره محبت کی. دغې نه بعد حدیث ته او د دو دیرشم حدیث ته په دې کتاب کې، عن ابي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ابو سعید رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث را نقل کرے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، نبا زان لے ضرر ورکے او نبا بل لے ضرر ورکے. دا حدیث امام ابن ماجہ را وڑے، امام درقطنی را وڑے، امام مالکم را وڑے، او پا دی معنی سر دیر حدیثون مشتی، قرآن کم دا مسئلہ شتی. د دین مخ کی چې د دې حدیث وضاحت کو، د صحابي ابو سعید الخدري رضی الله عنه، د دې نوم به تاسو اورېدلې ډېر که نه، ما تېر شي هغې نه مخکې هفته کې دا ذکر کړی چې یو څو صحابه کرام دي چې هغوی ډېر حدیثونه را نقل کړي دي. څه مې ویلو؟ اووه کسانو. چا ته هغه ویاد دي؟ یو کس ولاسو چې دی چې ما ته یاد دي، عبدالعزیز ابو هريره، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عائشه، انس بن مالک جابر بن عبد الله ابو سعید الخدری رضی الله عنه اجمعین دا وک سند چې دوی ډیر حدیثونه را نقل کړی دي. دا ابو سعید د خپل نوم دی سعد بن مالک بن سنان الانصاری په انصارو کې دیم صحابی دی پلاریم صحابی دی مالک بن سنان. او دا مالک بن سنان دی د احد په غزا کې شهید شوی دی. مالک د پلار د احد په غزا کې شهید شوی دی خو دا زوی اصل چې مضبوطی نو بیا د هغې نه چې کم شاخونه یې هغه هم بیا مضبوطي. پلار یې څوک دی نو دا زوی هم څه کم نه دی. دا په هغه صحابه کرامو کې دی چې ده ته الله ډېر علم نصیب کړی ځکه ده ته ویلی کېږي د مدینې منورې مفتی مفتی المدینه. او ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یولس سوه اویا حدیثونه نقل کړي دي. یولس سوه اویا حدیثونه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي دي. او د وحود غزاله چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تونه دی ورسره راوته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواپس کوي ته ماشوم یې. سبحان الله دوی دې جذبې ته زه حیران شوم دي دې خپلو ته وګوره. د وحود د غزا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواپس کړی و وی ته وړوکی بیا د هغې نه بعد چې څومره غزاګانې دي په هغې کې شریک شوی دولس غزاګانو کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی. د وحود نه بعد چې څومره غزاګانې شوي دي په هغه ټولو کې دی و خو وحود له نه یې تللی ځکه چې عمر یې کم و نو په خپله دې دا مسله راوځي نورو چې کله د عمر یې سو هم کم و دا کم و معنی هغه په ماشومانانو کې راتو یعنی د وحود د غزانې چې دی مړه شو نو په څه کې راتو ماشومانانو کې راتو. د هغې دا مطلب نه چې د وحود نه بعد دې له څلوېښتو کالو شو د وحود د غزانه بعد د څلوېښتو کالو شو کله شپېتو د وحود د غزانه بعد هم دی وړوکی و ځوان و تنکی ځوان بلکل نوی ځوان او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې شریک شوی. بیا دقه تنکی ځوان یولس سوه اویا حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه را نقل کړي. همغه ځوان دومره علم کړی دی چې هغه ته ویلی کېږي د مدینې منورې مفتی او صحابه کرامو په دور کې چې مفتی دا به هم څوک یي. او زمونږ هغه د دیرشو کالو غریب قرآن تلاوت صحیح نشي کولی چې ورته وویل ته راشه دغه واورزه سورة الکوثر واورزه نو داسې رپرپې پرې راشي ته وایي چې میرګي پیریان پرې راغلو سم غریب رنګ زیړ شي او څه لکه سورة الکوثر ووایه ته حبس به در رپرپې راشي نو وایي نه چې ووایي نو هغه حال به سره وکړي. دی وایي د دیرشو کالو خټېټ مزدوري کې خټېټ دنیا پیژني او فیسبوک او ټویټر او ټیک ټاک په دې کې غوستاځي خپلې ډیګانې او خپلې ویډیوګانې او غټه قیسې روانه کړي په هغې خټېټ پوهېږي. د دنیا په لوبو باندې په تماشو باندې دومره پوهېږي چې دې سم انجینیري او چې سورة الکوثر ورته ووایه نو ګډوډ شي. او زه په تاسو بدګماني نه کوم تاسو به ټول تکړه انشاءالله خو که څوک پکې کمزورې نه شي نو هغه هم زما په دې خبره پوه شوی چې ما یادوي خو زه هغه نه یادوم زه ټول چې دا مرض پکې دی هغه یادوم خو که څوک ځان دا کوي چې که ما یادوي نو په تا کې دا بیماري د ځان نه لري که نور تا نه یادوم زه ستا په شان چې څومره دي هغه ټول یادوم. چې سړی د دیرشو کالو د پنځیشو کالو او د څلوېښتو کالو د پنځوس او د شپېتو د قرآن تلاوت صحیح نه ورځي ته نور د نه څه تمه کوې دی به څه کوي دې د قرآن تلاوت چې نه شي کولی سره بس نور به دی څه کوي. بل اوس د پنجاب یو ملګري عالم دی یو ګروپ کې د علماو ګروپ دی د پنجاب د علما په کې دي زه په کې ورسره مي نو هغه د خبر نشر کوي د خوشحالۍ خبر وي زمونږ سر وي د کور والا پلار چې دی شپږ اویا کاله عمر کې قرآن یاد کړو شپگا ہویا کار زوان دے گا اڑی کے رس کے شپگا ہویا کار مور کی دی جی سوک دا ہوئی جناگا بخیٹ ہے نوا وہ ڈوڑی تو ضرورت تو مو خیٹی یا بے بچی نو یا بے خزن ہو نہ ہر سو دا گا شوق دا اللہ دا کتاب سر شروع لی ٹکڑ ہوئی رو رو یا دو جی اور بے ختم کر او ختم شپگا ہویا کال عمر دا بلوز دا ملگری پا واٹس اپ گروپ کی دا خبر نشر کرو دا زمو سخر دا گا دا کارو کو نصب حیران بشے تے دی زوانو تو یہ قرآن تلاوت والا صحیح نہ ورس او چی بے دا جیمی زیرش او جہری منزی نو ہو ہو ہو دیو یا اللہ جل از مکہ کولا و شوز بکی ورن نہ ہوت سوک بوس ور مخ کی نکی تیرا شت منزی کدی تو جمعات کی اشارو کڑی جی دا زانو ک بس غریب طبیعت دا جی شی کنا چی دا خوی ما تر ازانو ہو چی دی جمعات نوزی کنا دا دا خبرو مشین چی خبری شروع کی نو تب حیران چی تب ویچر دنیا چی سی دیا گدتا یاد دی خدا آخرت نہ غافلہ دا دین نہ غافلہ دا علم نہ غافلہ دا کوئی معشوم دے دا کوئی کا معشوم دے دا وہ خود غزہ نہ من کرے چھوڑی کیا لگتا دا گئی نہ بد بے پٹول غزہ گانوں کی شریک چھے منگ بدی سے ہوئے جزا دا خپل طرف نہ بدی سے ہوئے جزا وہ خود غزہ نہ بد بے دے پینزر ازو کالو شو دلوی دے پینزل سکار زمگا خود دیر سکار پور پب جی کی آواز دیر سکار پور کمور پلاری ہوئی لگا دے معشوم لگا رہی ہوئی چتو والا پلار تو جلا زوی دی بگڑ وڑو سر دے مڑو یہ زوانی دے نو زوانی خود سر تکی جلے ونے کی سرے ہوئی دیر سکار پور کے دا معشوم دے اللہ اکبر آخر دا معشوم تو بختمی ہی گرہ سعودی تو حیران جو باشو تو کر رکھت بھی سلویف کر رہا بھائی خر سلویف تو بھائی باشو تو ختم جی بے بل جا کر شاٹے جی کہنا خزہ و بچی ہو خزہ و بچی ہو خزہ و بچی بھائی کی بے مرش نو دلہ دا پارا سوش دین دا پارا سوش اولا کی دیوی اڑکے دا اڑکے دا بے دیوی زماوریانی پیر نظر دین دا پارا سکری دا او داسی خبر دے سب چھوئی ہوئی دین و دنیا یو بکے دا باز ہوئی یو بکے دا کم مصب تا رزا نرویستے چھ یو بکے چاہ تا تجلی چھ یو بکے اللہ من دے سر پر پیدا کری پل عبادت تا پار نو دا دنیا نا بغیر جون تیری نو تب کی یو پر خود دے چھ نو ستا سنگ سڑوی چھ یو بکے چاویلی چھ یو بکے دوانا بکے دنیا بکے دے ضرورت مطابق او دین بکے دین بنیاد تھی نو دا مسی پالتو خبری جی سوک داوی جی منگ تا دنیاوی مسائل دی او منگ تا دا جی منگ تا دا یار چاہتا دا مسائل دی سوک جی دینداری کی اگر دا قصو تا نگوری او دینداری کو ریوازی دیتا نو جی ستان دی عوام بزین کی دار جی دیندار چاہتا ہوئی چی ردن او غاٹ علیم جوڑ شو پا منبر ناسی او بیم نکی او کتابو لکی او فتوی ورکی نا دینداری یعنی اللہ عبادت تقوا یرا دین از دکول دغی تا عبادت ہوئی لازم خونه تانا بگو اوٹ علیم جوڑی گی دا امت او دیسی که دیندار دکی تو علیکی دیچی لاغنه بلازم علیم جوڑی گی با دی امت که و سور علماء ہے بخو دیندار خلقو الحمدللہ خدیر دیشتی خواری و خو علیم نرے دینداری مانا دا چی دا اللہ نیرے دا اللہ عبادت کول دا وس مطابق دا طاقت مطابق نو دوم رسق ویز دکول پکاری جس رڑا بود اخپل مونز کئی او تا پوس پا نکوز کئی جی بیواسی نیوی نیوی جا خیب را اخکاری جگنی چی ما تا پوس کڑا جی سوم را لندی سورتونی دی ملگرو تا یاد تی لندی اخواتی نزم لیکن چی منگا تایوی گورا تایوی گورا دا کم سورتون اخواه کی دا آخری نیز سورتون دا بکی تکڑا شڑی گوری آخری نیز چی اتا یادی دا بگی آگا دے چی زن تسوی زکر ما تاو سا خبر کڑو از منگا کی وقت کی زمانگ والد سب اللہ دے ہو بخی آگا خوالے و کس راگے دا بل کسی پتی شروع کو یہ راجی سے وہ دل چی اللہ کم علم ورکڑے گنا توبہ سناشنا علم زہران شب کہنے کلے چی عامی سی پت کئی چی پلانی لچ علم سر دور علم تا تسکر پتو لگی دے علم سر دے ایسی ورہ تشکی پتو نکے نہ بیان ہو رہے دلے نہ درس ہو رہے دلے نہ رہے تو پتشکی چی سیویلی سنیدی وطور سی پتو نکے ناغو تو اس سری توری دلی دی کہ اگر دچا چی سی پت کو دلتا بٹے گے کار کھو ویتا چی سوری دلی دی سی مسئلے بین کڑی دا کسی تسنگ دی سی پت کے جو پلانے تو موقع ٹالی ہو وی منگ عمری لگے وزی کلو ماو دے وی دچی دا لنڈی سورتی نے ماتا کم ہو رہو لی باو دوم رہ مو خان دے لاؤ جمگ والد سب اللہ دو بہا اگر مو خان داشنش وی دا لنڈی سورتی نے جتا ماتا کم ہو رہو لی با دے گاڑی کی مذاخرے دی سورتی نے گویا دیا ڈیرو تو بکی یادی میں اٹھر مڑیا دے گر مدا چی لس و تیاری دے سو کی مسئلہ التا جوڑی چی تانا دا تک اوسو کی چی طول عمر زمان دا موز ما با قل ہو کرے دا با اللہ قبلے کا نوے قبلے طول عمر یو سڑے موز با قل ہو اللہ وحدو کی او اللہ تا مخامک شا اللہ توی چی یعنی تا دوم رہی شو کولے چی زمان دا کلام دے لگیات کرے مسئلہ جواب بور کیا اللہ ادا پالتو زرن را مخیتا کیا را بیدا و جبا پیڑا دا و جبا نرائی دا و جبا درن دا تل ترائشی دا کارون چی کئی دا سامانون را نمون از دکڑی والا که منگ تم معلومی منگل الحمدللہ ربی خرائزی خدا کارون والا کسان ندی پخپل خپل فیلڈ که و پخپل فن که والا دیجی دیسی نمون ہوتا یاد دیجا منگ تم معلوم ندی جا ربی که دیشی تا داوی خوچ شوق و سرو یادی کو چاچ قرآن سر شوق اغیم یادی چاچی حدیثوں سے شوق یا غیم یا دے نو دا کوئی زوانان نا دو مقت علماء جوڑی گئے و زمانگا غا زوانان پری دا بڑا گان لگا قرآن تلاوت نا ورسی سعد بن مالک بن سنان مشہور دے پا ابو سعید باندی الخدری الانصاری رضی اللہ عنہ بے پا مدینہ کی وفات شہر ہے سلور شپیت ہجرے کی یا دری یا پینزا پدی کی اختلاف تھی او کلی چی وفات کی دونو عمر سلور اتیا کالو دا حدیث چی کم بینشو لا ضرر ولا ضرار یعنی نبا زال نقصان ورکی نبا بل دا عام مانا دا دین یو بنیادی قید دا اسلام او زمون د دین یو بنیادی قاعده ده خود دې څه مطلب دی چې دا به د فائدې لپاره ذکر کو لا ضرر ولا ضرار دا خو عام خلق دې سوي چې نه به ځان نقصان ورکې نه بل خو دونه ټکی خو یو شان دی یو بل ته نږدې او دونه کې د کمانه پرته چې نقصان چاله مو ورکو تکلیف مو ورکو نو څه مطلب دی لا ضرر ولا ضرار نو بعض علما دا وی دې یو معنی ده جملو یو معنی ده نو پیغمبر ولی بیا دا وی لا ضرر ولا ضرار وی دا خبر یک خمز بوتا ولا چی پا دین کی دانیش تی جتا چال ضرر ورکی او پا دین کی دانیش تی جتا چال ضرر ورکی نو خبر ایسا کڑا مضبوط ہے کڑا نو پا دین کی دا مسئلہ دا جتا بچال ضرر نو ورکی زان لبم ضرر نو ورکی بل لبم ضرر نو ورکی بعض علماء وی نانا دا ولنی جملہ لا ضرر دا دویم ولا ضرر دی که فرق تی خاصه فرق دی وی لا ضرر معنی دادا که تا چالا نقصان ورکی دا دیسی سب بارکی که تالا فایده درکی زمان دی خبر تو لک بتوجه سر وکی دی لا ضرر یعنی ضرر بنور که چالا پا آگا سکی که تالا فایده درکی سنگا لیکن مثال بلا پی در کچھ خبر خوازیش یو سڑے دے کھڑکی کورا و کردہ کور دا دل فائدہ ورکی کنا ورکی سب فائدہ دے آوا برا جی نور بلے گی خو کی دی شدہ دا گاونڈی طرف تا کورا و کیو اگلا اگلا نقصان ورکی نوی جدی امان دا دا دا اولنی جملی چیتا بچالا ضرر نور کے پاگا سکی چیتا تو بکے فائدہ ملے گی بل مثال پر والا لکه یو سړی دی کور کې ونې نهلي کړي دي، کور کې دا ونې فایده منې دي که نه دي؟ فایده منې دي. کېدی شي دا بلې نقصان ورکړي. څنګه؟ پاڼې ګڼې شي او څانګې بل طرف ته لاړې شي، نو ته به نقصان نه ورکړي، دا ضرر به نه ورکړي. اگر کې تا ته پکې اگر کې تا ته فایده ده. د دویمې جملې سمته ویلا درار دا خو واضح شو چې په هغه څه کې خو بالکل ته ضرر نه شي ورکولی، تا ته پکې فایده هم نهشته. ورسېدې به دې خبرې. نو که تا ته پکې فایده شتي او که تا ته پکې فایده نهشتي، خو بل چاله به ضرر نه ورکړي. ښه، بعض علما وایي د دې معنی دا ده، هغې بعض علما پکې بل فرق بیانوي، وایي لا ضرر معنی دا ده چې ته به چاله نقصان نه ورکې، ضرر به نه ورکې. هغه تاله ضرر نه دی در کړی، خو ته به چاله ضرر نه ورکې. دې دا مطلب دی. ولا ضرر معنی دا ده که تاله څوک ضرر در کړي، ته به ولبیا هم ضرر نه ورکې. پوه شوې؟ یعنی یو سړی دی تاله ضرر نه دی در کړی، هیڅ نقصان یې نه دی در کړی، ته تنګ کړی نه، هیڅ یې ته نه دی، دی خو به نه تنګې، دله خو به ضرر نه ورکې. خو که تاله ضرر در کړي او تکلیف در کړي، ته به ولبیا هم ضرر او تکلیف نه ورکې. یو سړی تاله ضرر در کړي، دی خو دا مطلب نه شو چې تم راولږه هغه له ضرر ورکوه. که هغه بدخوی کوي، بد چلنی، نو ته به هغه سره هغه شان کار نه کوې. دویمې جملې دا مطلب شو. بعض علما بل شان فرق بیانوي، وایي لا ضرر معنی ده چې چاله به ضرر نه ورکې، اذیت به نه ورکې، تکلیف به نه ورکې، اگر که بغیر د ارادې نه وي. ولا ضرار او ارادتن به هم چاله ضرر نه ورکې، بغیر د ارادې نه تکلیف ورکولي. بارک الله فيك. یو سړی روان دی په لاره باندې ګاډي کې، او خیر نه اوبه هغه بل کس ته ونوستی شوې، د هغه کپړې سکای شوې، دا ضرر به نه ورکې. دا غیر ارادي دی، اراده نه. بل مثال نه، د ده کې بل مثال غیر ارادي ضرر. په شیشي گزار کې او په چا ولګي. ها بل دلته چا شوي؟ بس دغه دنیا کې درې ضروري نه دي. خیر دې دې مسئله کې تفصیل لې زه دا غو شخصي نه یې، هغه جدا مسئله ده. یکه سړی دی کور کې ونې دي، بوټي دي، او هغې له اوبه ورکوي، او اوبه مثال کې د ګاونډي طرف ته لاړې، هغې ته به تکلیف میلاو شو، دا غیر ارادي دی. یا یو ځای کې تا اړڼ وو د ګاډي، او هلته مریض وو، هغه ته تکلیف میلاو شو، دا غیر ارادي دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ضرر به هم چاله نه ورکې، دا غیر ارادي. نو چې غیر ارادي نه ورکې، نو هغه ارادي وه باب اولاد هغې نه به ځان لرې ساتي. نو دا د دین بنیادي قاعده ده، لا ضرر ولا ضرار. ضرر به قط انچاله نه ورکې، نه ځان له نه بل، ځان له به هم ضرر نه ورکې. ګورې سبحان الله، څومره ښایسته دین دی زمونږ، ځان له به هم تکلیف نه ورکې. دنیا خو پرېږده، دنیا مسئلو ته راځو، په دین کې به هم ځان له ضرر نه ورکې. الله رب العزت په مونږ باندې ډېر مئین دی، مونږ سره ډېر محبت کوي، ځکه سورة النساء کې الله وایي وایي ځانونه مه وژنئ، ان الله کان بکم رحیما، الله په تاسو ډېر مهربانه دی. الله دا نه خوښوي چې مونږ د خپلو ځانونو سره ظلم وکړو، زیاتی وکړو، او ځان له ضرر ورکړو. څنګه؟ لکه اوس ګوره یو مثال پیدا والا. عمران بن حسین رضی الله عنهما وایي، عمران ابن حسين، عمران ابن حسين بصات سره، عمران ابن حسين رضي الله عنهما، ده مشهور حديث دي، ده اغوی پا ما بنی دا بواسیر و بیماری وا نوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمی تا پوسی که دا منزه و بارکی جراموز بسنگ کم دا اغوی طول غم دی سرا یعنی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دجال برا جی سو رزی بتی ری سلوی خور رزی اولنی ورز بی کال پشانی بیا میاشا و بیا دا پتی و بیا دا عام ورز پشان مصحاب کرام سوی کارون بسنگ کم وی دا منزه بس ترتیبی یو دا ونه وی چه دنیا بس ترتیب چه یو رز یو کالی نو دا خرو بس ده دا وی سوال لگه چه یو کال بس خرو اوز که دنیا ورنه سو یا رسول الله یو کال بخرو سه او بیده بل ورز میاش تنو میاش بس خرو او بیا ابتنو دا بس خرو نه اگو یا رسول الله دمانزه بس ترتیبی موز بسن کن دلته دا عمران ابن حسین راغله یا رسول الله دمانزه مسله د جلامون څنګه وکړ کې بواسیر ولې سره تکلیف وته ډیری خصوصا په ناسه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ولاړه مونږ کوه کی ته اصل دې ودرې د لازم دي ته مونږ په ولاړه کې فإن لم تستطع فقاعد په ولاړه نشي کولای په ناسه کې فإن لم تستطع فعلى جنب که په ناسه نشي کولای په وړخ فریزو کوه دیکھ دی سشتی جان لب زر نور کے اسے سڑے دے پولاڑ او تے تکلیف ملے او دے ولاڑی شریعت دا نہ کوڑی یا دکی دا خبر لیکن بس خلق خصوصا دا عوام نے ابو تے دو دینداری خیری عوام تے رس خیری دینداری چنی ما تے تکلیف تے زو درے دے نہ شم او ز ولاڑی ما نہ لا ضرر ولا ضرار زان لزرر مورکو زان لبزرر نورکی کینا پا ناس تا تکلیف تی تریوزا پی وارا خمان تی خو زان لا ضرر مورکو زکو تا پیغمبرو فا این لم تستطع که طاقت تینی خبر طاقت تا خواه لکو سیو سڑه دوی چی زرو جی بنی سم لازم بکر اکثر زمان دا مشاران چی دوی چې کته ته ډیر وي چې روزه ستاسو لپاره عذر دي ته برې خو دې نه نوې زبې نشي روزه ونی وا سره دې ضرر نو دې ته موږ دا وایو چې ته به روزه نه نیسی ته به روزه نه نیسی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ضرر ولا ضرر نو ځان نقصان ورکې نه وبل یو سړي ځان تکړه تکړه کړی دی روزه نیولې دی عمره کوي لګیا دی او نه په ذکر پوهېږي او نه په دوا پوهېږي او نه په طواف پوهېږي بس غریب ته کوي چې د ماښام دا ځان به کله کېږي او تاویږي د دې خلکو سره ځکه چې هلته خو عمره هم کوي که نه ورپسې پوه نه زه یو پیر عمرې راتلمه مخکېنۍ خبره ډېره مخکېنۍ نو بس کې کسانو دا تپوس وکړو چې دا څنګه روژه ما روژه ګوره سفر کې اجازت دی که چاته مشقت وي او گرانی ہو تو نہیں سی او عمر خدا ری جدا ہو سڑے سڑے کئی اس کے دیسی سڑے کئی جی ماخام پوری بے صبر کے او ماخام نہ بعد عمر کے وہ ذرو جنی سب صحیح نہ پوچھے درو جی پخلے باندھی عمر کئی نو دبیا گرانی سڑی تھے التزم خلق ہو بے زن دین دم نہ خبری دا مسئلہ ہو تم ناروا کیا رجتا ہو تو حرم تو ورسی او لگا دمو کا نہ دمو بگی نشتی چې څنګه ورسېدي بیا ورځي به کوم ځي په حرم باندې نو هغوی ته ما دا خبره وکړه خو دا خبرې ولې مزه ورنه کړه دې ورځې مزه ورنه کړه هلته یو مولوي صاحب ناست و کله غونته کې دی یو سیټ کې هغه ته ګوره نوي نوي مسلې وې راوتي دي نوي نوي دا اوس عالم ده مولا دا خبره کوي مولا حالانکه دا مسله په قرآن کې ده او وی نوی را ہوتے دا قرآن نوی را گلے دا خو سور بقرہ کی اللہ وی کتازو کی سک پسے پری او روجے پری دینا دا شمار دی بیا پورا کی یعنی اجازت او وی نوی نوی مسئلی را ہوتی جماعت تو کسی سویلہ نشو او خبر خوی نکولی ما سر خود لیرین دا غگو کو نوی نوی مسئلی وی را ہوتے نوی خلق را ہوتو خپل روجی ونی سي ټول روجی ونی زما خپل ځای ما روجی نه ونی بیا ته چې کله مونږ رلو ګان او روجو سم غنو او صرف په دې عمر کې زمونږ نه چې یو درې څلور غنټې ولګي او بس بیا به یو راتو بل راتو اوس کله روجی ما ته کوم څنګه ما کوملی سي په شور شا زړی مسلې چې به نه هغه زړو والے ته وایي مسله څنګه ده مخرت دین پر رڼا کې مسله بیانول لا ضرر ولا ضرار ځان له ضرر نه ورکې شریعت ته دته وي نه حضور شکر بزه خو زموږ د خلکو ته مدقه مولي سي وسخ کاري وه دا تقوا دار دی الله اکبر وي د روجي په خوله وایي چې عمره کوي نو تقوا د ده ډېره شوکه ده ده د عوامو ده تله ده دغه شان موږ یو پیر عمرې له تو دا ډېره عجیبه قصه شوې وه ما سره یو مولي صاحب ملاو شو او د بعض ملګري چې دلته کوم خاص موږ سره مجلس کې کینې هغوی پېژني هغه مولي صاحب ما سره نوی ملاو شو نوی ما سره ملاو شو دویمه ورځ به زما د هغه د تعارف موږ عمرې له تلو د یو کس طرف نه دا رحله وه او دا خلک یې لېږل د الله دپاره عمرې له دې ما سره ملاو شو په کم ورځ ما ورته وایي عمرې لکه ځي چې ځو زه سره مسبا زما راځه خو ما ته ده وایي پلاني شیخ سره مې سبق ویلو پلاني سره مې ویلو مدرسه کې او پلاني کې ما دا غټه بلا ده او ما خلک به ته استفاده وکړي موږ به ته صحیح زده کړو هغه چې کېناستو غټ بس کې ما ملګرو ته مې اعلان وکړو ما دا ګوره عالم دی او که څوک ته تپوس کوي که څوک سم مسلې نو دنه ګوره تپوس کوي موږ څنګه خبرې چې څوک راته دا وایي چې موږ سبق ویل د جامع کې مدرسې کې پلاني چې موږ وایو هغه به چې عمرې لاړه مګه زمانه ګډوډ شو دا ملګری مانه سا خو دې خو شو پرش دا ملګری یو څوک کې دا که سره به ملګری شي چې موږ د عمرې طریقه زمون خوش قسمتی ده چې الله رچا سره ملګری کړو عالم سره وا خبر سو چې هغه د دې سکه سره ملګری شي دي خو هغه ډیر باندې خوشاله او ما ته دا وی موږ وی چې د اولنی و مراد چې موږ به دی عالم په صحبت کې وکړو موږ به وینو دا هر څه د دوی چې بیانې چې دې څه کوي دې دا موږ دلته وینو چې څنګه کې بز د شپې نه وخت ته موږ کمرې کې وو مکه سان ور وټکو د دې سلور ولا ډی راغو تلک مې تاسو اوس پوری کم ځی کو یاره وسته بوي نو مې سي جل شي وي مو خو دا قبولې شي سره نو مې دا سره دا خو خبره ده سم کول د اوس پوری د سار د اوس پوری تاسو نه وي منګ چې عمر ختم کړه صفا مروه ختم کړه او ویختم واړه کړو وی مولی سی بیا وی چې دی وخت نه پیدا والی او توافونه وکړي نو دی واپس نه دی پرېښود دی په څه وی بولی په توافونه او وی ته وی دو ته وی دو وی وچه کړه پوره کړي وی موږ وی چې اځور ته ته مونږه مقام ابراهیم سره وجده کې ته به ضرورت نشته او بیا او بیا او بیا دا غریبانو دی خپل دغه جوړ شي ولې پدې سي دلی نو یې التم سویل نه شو ځکه چې تا وی چې د علم دی دغه دی موږ چې د بزا مسله چې د سجدي کتلی او دا به خطرې کوي نو موږ راغلی د الله رضا کولو لپاره نو دا غریبانو شرمن نه ولې بیا دا که سره زم ملو شو مو ته مته چې دا که سنت چې تور ته وکړي دی دور دې ستړي کړي په دې تاسو سره څه دلیلو د طریقې د پیغمبر رسول دي چې برڅو نه کړي صاحب کرام نو غریب سره په خپل مسله اس کے چرتے دے دی دی حدیث نے صحیح خبر ہوئی چلا ضرر ولا ضرر شریعت کے خدای نشی تزان لے ضرر ورکا عبادتو کے چیتے بسی شی تبی پوشی اس دو چی دمرا توشی دی بس پوشی پیس نہیں دی پوشی دعا بے پوشی ایدی غریبانا ہوں دقا مطبو چی اللہ اس ملی سے بودھ رہو چی منگا جو او حیاء والا ورزی پر خودے خوشی نا نو لا ضرر ولا ضرر شریعت کی ومزان لے ضرر نہ ورکے او دا خو وزیر جی دنیا کی ممزا لگر نورکی لکو اسے سڑے دے بچو لری زر گٹی مطلب ددی دانی رہی جیتا بچو لری جا گٹے استا زموری تزان تباہ و برباد کا او دخفل ملا تیر بگی مات کا دمر دنیا کوا دمر مزدوری کوا چیتا تبا کی تکلیف دروہ نرسی نو باس بگی خفل بدنیو تباہ کی زوانیانی اسی دک جانت پس دقیو خبری از دکڑی ہوئی دا بچو ریزق زمان پو زمان دے یعنی اللہ منگا سباب گرزو دا صحیح خبر اللہ منگا سباب گرزو خوزان تباہ کوا ہو مکن لا ضرر ولا ضرار نسوم رکھے اس دین دے نبا زان لے ضرور رکھے نبا بلہ خواہ بیدہ حدیث اصل دے پڑیر و ابوابو کے لکے یہ مسئلہ کی ندے کہ دوستا اس طاقہ یعنی مثالوں نہ ہوتا کہ پی شورو کم خبر دیر اگ دی گئے ٹیم لگ دے اسی مثال والا پا بے او شراکی یو شیخ رسولہ گستل لا ضرر ولا ضرار چی دا قانون تا تا یا دی نبا زان لے نقصان ورکے نبا بلہ ورکے پا بے کی ضرور رکول سی دی دروغ ویل دوکہ کول قسمون خوڑل دا ٹولی دوکی دی ضرور رکول دی ندی نبا زان لے رسا چی درشان بیارش پا نکاہ دا نکاہ پا باب کی ضرور بنو ورکے خزیلہ خزیلہ نیلی جائی چی ضرور ورکی خاول اللہ ضرر بنو ورکے بچولا پا خضر باندی با دمر خزمت نکے چی دا گئی دا وسنا بہری دام یاد کدا خبر گوری لا ضرر ولا ضرار دا قانون دے خانو تعجب بتر علو کی چی او سڑے دا حدیث بیانی او تا توی مسلمان لبا ضرر نورکے او کور کی دا خضر سر دوم ظلم کی تا پوسی مکنو دا خضر ولی بری مسلمانانو کی نراجی کسی مگا لا ضرر ولا ضرار اول خود نجدی خلق تبو گورا کنا خزیل با نقصان او ضرر نور کے دانی چی تا غریب لگولی دا بچو با خزمت کے و دا مور پدر با خزمت کے او تا پوستیم نکے چی تا خیئی کنے خوا تا بیمار خونے پا دی خبر دا قسم خرم او خی یقینی کوما خی یقینی او منگ تا بخپل پتر باز کسان پیجن چی دا خزی غریبانانی بیمارانی پا بد حالی خدا تا پوستی سوک نکی چی تا بیمار ہے کنی یو خواگا بریت تاوی را تاوی ویدہ جی مگر آوستی دی دا پارا دا یو ناو کارا دا دیوم که تا پوستی کنی سوک خبا کی گی حال تو یا بای خبا کی پس بی آگا ویدہ تا دینا تا پوستی کنی تا بیمار کنی دا تکلیف ورکوول دی خزی خزی آواز دی دا پارا کنی تا لبا صرف بچی را اوڑی و انگولی بدل پخی و روڑی بدل پخی او دا ظلم زیادہ سہر دا شپی پوری باغ خزمت تو خزمت دا ضرر دی درش ہم بچول ضرر ورکو بچول ورکو ضرر نہ ورکی پا ہر مسئلہ کی کتب بھی دینی زکے دا غیمی او طریقہ دا دانو جیتا ہوتا سہر ماقام چوکنی ویلی دا گرز ہوا ہاو گرز ہوا ہاو گرز ہوا دا طریقہ دا کسکول پیوے دا غیمی او طریقہ دا کمزدوری پی کے دا غیمی او طریقہ دا دانی چیتا یو ماشوم چی داگه وقت دا سبق دی وقت داگه دا ازدکری دی او تا اگر آوستی ست دی اتا رویستی مزدوری تا دی دا تکلیف ورکی ضرر ورکی دا گوری تا دل ضرر ورکی سیده تا تو ضرر نف کری او چی کل دی لوی چی او دی بی ارمان که او دی نپا دین پوی نپا دنیا پوی تاولا ضرر ورکده بچو لبن ضرر نورکی دغشان خزه با خاون لے ضرر نور کی تکلیف پا نور کی لکہ دائیونی مخزه خاون تنگی مال نیوی جوڑا والاو مال پیزار والاو آل تکم خادی دا دارا ہو لے گا دل تکم خادی دا پیسی را ہو لے گا پا قص پا دروغ پا کم دیرے خزی جیرے خاون تا خبری جوڑی کا پیسی تی دیرے گواڑی غریب بدل تا پا سعودی عرب کی مزدوری کی بد حالی لارا او پا دی سخت و پا دی مسئلو کی آگئیو یو زر او پینزل سوریل بچت کے آغا رو تو دا کل پورا کی دا منگو پانی خورو نوری دا غریب دلتا قرض کی یو سو کی برسو دا گی دلا سا لیل شی دو کال بعد لارنے شی کال بعد لارنے شی سلور کال تیر کی بکی بیمار شی ہاتھ ٹیک وطو شی مڑ شی ضرر چاہ ورک خزی ورک مور پلارون بچی لدی سی ضرر ورکی گورے باز مور پلارون دا تنگو لکی او نر علی گاہ کدی غریب وی چی زمونږه خزه او دا غیره ته بیغه مشه مونږه لکه ایسا ته کبھی اگم ہوئی اسپتال تم پوچھ رہا ہوں اب نہ تصویر دگا تک کار ہوا ہے سیتا مزدوری دیکھا وہ غریب ہوئی بچی میں اچھی ہوئی ہوئی وہ خپا کی جمی اب ان دیو منگو سے رہی ہوں نہ بچی خود آگے دیتا ہے منگو سے رہی ہوں خز داغا دیتا ہے منگو سے رہی ہوں کہ بدری خزی نے مزہ نہیں بچتا دے بچے تیری بچوں نے خود نہیں کہنے تا سو بوسر نہ اس گئی خز داغا دے بچی داغا دیو دوی منگو سے رہی ہوں مشرور بکی زیادی تیری بونو کیوں تیرے کور دے مسلو نے بیگا مشرور سبت دے بیگا مشرور فریوز آلتا ہے دلتا ہے کار طول برابر روان دی تا ضرور رکول دی تا تنگول دی تا تکریب ورکول دی دکشان پا وسیعتونو کی وزر نورکی ہے لیکن اسرائی دیسی وسیعتو کی چی بائی کی بچی تا نقصانی دیسی وسیعتو کی چی اوخ پلوان تا بکی نقصانی یا اسرائی وسیعتو کی چی زمادی لور تا با میراث کی برخا نہیں ملے گی یا زمنگ تک خور لے سور نہ کہیں گرے ادھر شریعت منع کرے نو دا خبر ہو گرے یاد کئی دا وصیت تا مسئلہ نہ رہا اسے تو فائدی دا پارا ذکر کروں دا وصیت پہ دے مسئلہ کے بعد ڈیر اہتمام کروں پھڈی کی چیت زیادہ ہونا کہیں گرے ڈیر خلق دی سیری چلی وصیتوں کی زیادہ ہو کیا دے مڑ سی لاڑ سی اگر وصیت دی سی کڑے جی بل مسلمان تب کے نقصان ور کی لیکن وہ حدیث کے رضی یا دی کئی جان سر امام ابو داود روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة یہ سڑے بلی جید اللہ بندگی با کئی سو کالا شپیت کالا بدا اللہ بندگی کئی ثم یحضرهما الموت بيدي خزي لو سليل مرق راشي فيضاراني في الوصية نبو وصيتك چاتا زرر ورسي فتجب لهما النار لدق وصيت تلاس جهنم تلاش عبادتون يسوك على كري أولار چرت جهنم تولي وصيتك ظلم كره وصيتك ظلم كره زرر ورکره فوارسانو کی چاہتا نقصان ورکره دا چا حق پٹکڑو دا چا حق مانی قبضہ چولی وا نتیجہ دار ہو تو رشویتو کالو عبادت سر دا گئی سر دے لار جہنم جا دا معمولی مگنے خلاصہ دا خبری سشوا نبزان لزر روکے نبزان خلاصہ ہم دکتا اوزار شو قربان شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خوگو خبرونا ذکر اگر یہ حدیث کوئی چاہ اللہ مالا جوامع الکلم را کری جوامع الکلم ستا ہوئی غنڈی او لنڈی خبری یو سو خبری او دمر مسئلی پکی راجمو چی کتابون پی لکلے کی او دا دی حدیث پا شرح کی گورا علماء کتابون لکلی دی دیو روایت پا شرح کی دیو قیدی پا شرح کی دمام گورا اس خبری مختصر کری گنی دین دیر مسئلی روزی شرعی قواعد فقہی قواعد فاگر مسئلے میں ٹوڑی پریخ ہو دی وہ خوم لگ دے او بل دے زگوارم چی دا خوین درون پا دے مسئلے باندی لگ پاسانی سر پوش نو دا دوم را مسئلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی کرا جمع کری ولا درر ولا درر نو بزان لے ضرور ورکے نو بل لے ضرور ورکے پخ پلم خکول اجون تیرا وا او بل امتنگا وا ستا جون بم مزیداری داکہ جون بم مزیداری ندی سر دا حدیثم ختم شو دا درسم اختتام تو رسیدو انشاءاللہ روان درس کے بعد دری دیر شم حدیث نے شروع کو انشاءاللہ او دیر قیمتی حدیث تے دیر اہم مسئلہ دا چی سوک پچا بانی دعوو کی نو گوا بسوک پیش کئی او قسم بسوک کری دا دیر اہم مسئلہ دا زکی چی زمان پا دی پختانو کی چاہتا داری کسا مسئلہ چی قسم خورا دا با معلومه پر روان درس که چرا قسم به سوک خوری دا مدعی با خوری که مدعا علیه پچا چی دعوه شوی دا با قسم خوری او دا گواهان به سوک پیش که او دا دلیل به سوک پیش که او پچا بندی چی قسم دیده دا قسم نه انکاری شی نو بیا بسکی دا مسئله با انشاءاللہ پر روان درس که بینو اللہ دی منگ پور که با قرآن و با حدیث بندی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.